دعوا نسوع ملک نفی دے شرک فی البرکات چدا شرک اصغر دے اور اب صورت ملک کی صورت سردا دے چپ ملک کی صورت کی ترغیب ور کمال لغول لپلا رضا اللہ کی نبتی صورت کی وئی مال دا اللہ لا رجولہ گوا اللہ بغل پکی خیر و برکت واچئی نظر نیاز دا بل پنم باندی ممانا چتا عقیدہ ساتی دا برکت دا آغنا یا پا ملک کی صورت کی بیان دا حقوق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبتی صورت کی بیان دا حقوق دا توحید دا و دا بدلی ورکول دا پدی باندی او د دې وجنا دوا دغه ذکر کړي د خضر د لوط علیہ السلام او د نوح علیہ السلام او دغه شانې د خضر د فرعون چې ته وګوره چې څوک منونکي وه د الله د توحید نه هغه جنت ته لاړل سوکھ نہ مانو کیوں ڈاللہ توحید نہ غور تلال نہ بیانو ملک کی صورت کی تو حقوق و رسالت اور قدی صورت کی تو حقوق و توحید اور درشانی تو بدلی داوی دار صورت دے کہ حدیث پاک کے آئی اللہ پیغمبر بنو دکھی تو حتی یقرا الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک دا اللہ پیغمبر جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے نہ بہت چیز تردی پوری جدا صورت نے بے وی پکار دا دے چوندہ اس دو صورت نے یاد کی او دود کی دو نے روان دی وئی دا شانی دا ہر تاوس نے روایت دے اگر وئی چی پہا قرآن کریم کی یہ صورت دے عن طاووس يبذلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة چه دا دو سورتونا دا دا هر سورتنا پا قرآن پاک کی دا پا او یا نیکو سرداسوی ورد او دا جندهار ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے ورطوئی تتالا یو حدیث نتحفا کون چی تبی خوشا لشن آغای اولینا وی تبارک اللذی بی اجهل ملک دا وایا او دا اخپل آهد تاو خیا اخپل طول اولادو ما شمانو گاوانڈیانو تاو خیا فا انہا المنجیت والمجادلت ذکر دا نجات ور کون چی دا عذاب قبرنا او دا جگر کون چی دا فرد قیامت بان نعین دا رب بها دا اخپل رب سرا چکل دا ملاوشی دا اللہ سرا و تطلب له ان ینجیه من عذاب النار و ینجی بها صاحبها من عذاب القبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوجدت انها فی قلب کل انسان من امتی و ایدا بجگر کئی دا اللہ سرا تردی پوری جدا با وقبل خاون اگر لستون کے اگر داخلی جنت تا و نجات بور کئی دورنا او نجات بور کئی پا دی سر نجات بمونی پا دی سر لستون کے ردی دا عذاب قبرنا وید اللہ پیغمبر ویلی زمان مینہ دا چیزوی ما دا زمان دا امت دا ہر انسان پذلک دا وی تبارک اللذی برکت والا یا رضات اگر جدا خبر رہے چھے مبتدینو اگر اید اللہ در دین در گڑائی باز دور کرے کلتی نکونے اگستل میں دل و تجلیبی او کلے والا مخوکہ سمولا چھے دل و تجلیبی کلے نام بوچی دا جانی خوش ریری زڑی چھی زکر باز رہے بڑی خبل شایی نکلے سترہ کوا چھوا کلام بومی انا اے حالات در شایی سورہ ملک سر اندر اشان چل کرے رہے ہر سور دیوئن دیوئن صرف امام دیوئن دو سورتنا دیوئن دیوئن صرف یو دیوئن آرس بادی وی نصر بھی یو دجنی پشپا دی وی او چیتین نو انو الحمدللہ اس ختم شرے او صدر ختم شرے راو جلاو چیتا دین نو چیتا دین وی انو دا بنا ختمی دو برکت والا راو ذاتو چی پلازا کی الملک بادشاہی گا پلازا کی بادشاہی یعون اس دلائل اقلیہ ذکر گئی کنوی لشن فی البرکات مطلب رات یعون اس مد مخلوق پن مانی مانی او حال دارے برکت اچول والا زیم دا یعون دلیل دے وہو آلا کل شن قدیر ادا اللہ پاری وشمہ قدرت والا دے دا دلیل دلیل دے اللہ دی آغا اللہ خلق الموت والحیات پیدا کرے مرگ و جوند مرگ و جوند پیدا کرے یادا چی خلق الموت والحیات مراد پینا کفر و ایمان دے پیدا کرے کفر و ایمان داد اللہ پا خلق سر دی داد اللہ پا تبدیل سر دی خلق سر دی زدد دو انبیاء خد کافری دی او دا کافر خد مومن دا اگر جنت تا دی خاون دی دو دخل دی او خاوندانی جنت تا دی او خدی دو دخل تا دی داد اللہ تقدیر دے انو دے راہی سر مناسبتم دے اللہ دیا اللہ چی پیدا کرے مرگ و جن پیدا کرے کفر و ایمان لیبلوکم جی پارچی ازمائش کے اللہ استاسو چی کمی استاسو نا دیر خیستہ دے رہن جی تو عمل نا ادا اللہ دے گورا اور بخون کے آگا ذات چی پیدا کری وقت بہن طبقی طبقی ما ترا نبوی نیتو پرات پیدا پیدا کول دے مہم مہربان بادشاہ کی مخلوق دے مہربان بادشاہ کی منتا ہوا ہوتا فرق نمیا سے اختلاف تناقض من تفاوت مانا گئی من اعجاج و اختلاف و تناقض قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا گئی فرج عربہ سورا پس واپس کا نظر حال ترا ابنیت منہ تور سائب سنقصان سچودنا سمر جیل بس والا بیا واپس کا نظر دستر کو کر رہتے بیا بیا بیا بیا کر رہتے نہیں مانا مر تن باد اخرا مر تن باد اخرا بیا بیا یا کلی ملے کل بسور واپس کی بتا تو نظر دستر گستا خاص ان دلیلا وہ حسیر او بداس کرے او بتا کی سارا مطلب داس کرے بشی سنوسان بپیدا نے کیا او بتا کی سارا دیر تکڑے منگا آسمان دنیا آسمان نیل دے بے مسوا دے سورو سارا او گردوری منگا دا وشتن کی دپار دشیتا نانو نو در سوری نیلی بلکہ نور سوری دی یعنی دا جن سر دی نیلی آغد پار دا وشتو دی او آو تیار کرے منگا دپار دی شیطان انو عذاب انو عذاب دو دوزخ عذاب سوزم ان کے پاخرت کی ادپار دا کسانو چکو برے کرے پر اخبر باندی عذاب دی جہنم بیا او بس زید واپس کوئی دوئے دا جہنم ہر کلت جرتا اکڑے شی دائی پلی جہنم کی نو آوری بلگی لشہیر کان ہیڑی دل او دا جہنم بچوش ہوئی قریب بھائی چوسی دو مسید ہوئی جنا ہر واری چلتا اکڑے شی پلی کیا والا لہ متفوز لکی دے دینا دروانچانی برشتی دی جہنم علم یاکی کم نظیر اے نو راگلے تاسو تا سو گیر در کم کے نوائی بدائی بالا بولی نا پتا تی سر راگلے مگتا نظیر یار ور کم کے پس نسبت درگو کم گتا اول مگا چی نظر آلے گلے اللہ سے شہنے تاسو مگر پا گمرائی لویا کی اوائی بدائی لو کنا نسماؤ کاش چیوے مگا نسماؤ چی اوڑی دلے مگا دبل خبر آونا تیلو یا عقل کرے مگا پا پلا واننی مطلب دا کمون پا مرتبت دغوان دی فائد دی اجتحاد وان دی مونگا خپل اجتحاد کرے رہے یا متقلید کرے رہے او نسما ہو یا مدبل خبر من لے رہے دبل خبر مورید لے من لے رہے نما کننا دی اصحاب سرائیر نبو مونگا پا دودا خیانو کیا مطلب دا یا اجتحاد دا پار دا نجات دا جہنم نا یا تقلید دے خویا بل بل بانی او یا با پلوانی مجتہدی تم مثال دچا مانی و تم دچا مقلدی قال امامنا ابن تیمیہ قال امامنا ابن القیم قال امامنا شوکانی زمونگا امام شوکانی ویلی دیا نستعاد امام ویلی او مونگو زمونگا امام ابو حنیفہ ویلی دیا او خستم واحدی او جوڑی مونگا مشرکانی ہوا ندا غستاق کل انصاب دے ان اللذین اقیننا آت فاترہو بزنبہم فسکار موکی لئی بگناہون اکلوان دے فسوحقا لحصاب السائیر پس حلاکتی دپارد دوزخیانو یقیننا کسان یخشون ربهم چیری کی را فلنا بلغی بنا دی دواندی لهم مغفرتون دپار حضید بخنا وجرلویا و اسرو قولکم او پرو کوئینا اخبلا ابجارو بیهی یا کپزور کوئیا نبورا درہم دلیلو اللذی خلق الموت والحیات سلورم دلیلو خلق سوا سماوات انتباقا انہم دلیلو ولقض ینا سما دنیا بما سوادی نو شپزم دلیل دے شپزم دلیل دے واسرو قولکم او جہرو بیہی انہو علیم بذات صدور او پرو کوئی خبر اخبال آیا تو پرو والے کوئی بلی باندی یقینن دا اللہ خوالے پرازنو سنو باندی الا یعلم من خلق خبردار کوئی دا اللہ بارا جا باندی جی پیدا کری دی اللہ ادا اللہ دے باری سن خبردار وم دلیل هو اللذی دا اللہ غزاد دے چی گردو لیتا سو پارزم کا ضرورن تا دیدارا تضی پاترا بولو دے چی او خرائی جردب دی اللہ نا اطراف دی اللہ تا دی پورتا کی دل هو اللذی جعل لکم الارض ذلولان دا وم دلیل دے مستخوی دنیا دی آمنتم اے دیکھو ہوئے تاسو دا غزاد نا چی دے پاسمان کی دا چومن دی تاسو دا پرزم رکی پسنا سا بدازم کا تمورو تعویز با چکر بلا گئی ہم آمین تم یا بے خوف ہے تاسو دا غزاد نجدے پاسمان کی دا چی رولی جی بتا سمانی باران دکانو پردر دے جکو ولی تاسو اہلے کا بیا لارا بیا لارا ما یم سکون نانی چنکری ویل پدی ہوا چمکر میں حرمان بادشاہ یقین اند اللہ پاریو شیبان جلی چنکے وے یہ تو پوری نا آئی کے سمرہ خیرہ چولے وے برکت اچولو والا در ازاد دے امن اس یا سوگ دے آر ازاد چی اگا جندر لکم لختر شستا سو پارا چی امداد جستا و سیواز میں حرمان بادشاہ نا میری کافر مگر پتو گا کی امن حاضر لذی یا سوگ دے دا آوازات چفرات در کئی تاسو تا رزق در کی تاسو تا تکری بن کے اللہ رزق پل بل لچو بلکن نو دی گئی ہی عرصوی و نفور بسر کشیو پن ورد کی آن اف من یمشی اے بسا سوچی روانی مکبن سرگون علا وجہی پا مقبل وانی آہدا دارے دیر لار منون کے آمن یا کاغ سوک یم شی جوانی برابر پلار نے روان دے ہوا آیا ہوا اللہ دی دا اللہ رضا دے جی پیدا کری ایک تاسو او کا سولی تاسو پارا وست کر کے انہوں نے قلیل ما تشکرون لکن دے شکر فادا دے مدا نہم دلیل دے تو پورا وہ کراوری دو طاقت سرگو کدلی دو طاقت دا دل کیا چولے رکی دو فاہم طاقت دا دل کیا چولے دا دا خیرہ دو برکت مالک دے لسم دلیل وایا دا اللہ غزا تے جی پیدا کری تا سب مگا کی اطراف دی اللہ تے جمع کولے وہی چاسو او وای دے کلو یا وازا دا غزا تے کری تا زریش دینی وایا یقینا علم دتی اللہ راز دا اللہ سر دے ایت نن بیما یل ور کو ان کے سارا فلم ما او پس ار کلا چوی دے دا غزا نیدی نو تور بگڑے شی مگن دا کسان جی گوگرے کرے او گوے دے شی دادے آواز آت چوئی تا صبح دیمائی تب دعونا چی گفتلومو وایا آرائیتوم خبر را کئی ماتا بچرے حلاکی اللہ ما آرہ سوک چیدو ما سر دی آرہ ہم جب منگواننے فسو بخلاسے اور بیتا سرطا دازاب درناتنا وایا دو میں حربان بادشاہ ایمان دوڑے نو بدواننے اپدے اللہ مائے دان سپار لے نمگا پتر دے جبو بچے تاسو اوبا پیج نہیں تھا سو منا رسو تو چارئی کو گمراہ کار کی یو لسم دلی ہوا یا خبر رہ گئی ماتا کہ جرے اگر دی جو بستا سو دن گئی تو سو بلا دو کی تا سو تا بے مائن مائن بہو چین دار باندھے بسم اللہ